Sziasztok, sok szeretettel köszöntjük a BB Rádió kedves hallgatóit, és a nem kedveseket is, például a rakibuilding.blog.hu című fergeteges blogot készítő köcsögöket, akik szerintem a kulturális tevékenységükkel nagyban hozzájárulhattak ahhoz, hogy egyáltalán nem olvasok indexet, tehát kvázi letiltottam, mert annyi szemét van már rajta ezekkel együtt, hogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen szintet azért nem állt tartani, úgyhogy átváltottam az Origóra a hírek tekintetében, az valamivel azért jobb. A Total Car, hát ugye ez meg egy ilyen sajnos indexes kötődési dolog, de én mindig próbálom kapacitálni a szerkesztőséget, bárcsak külsős vagyok, hogy minél jobban próbálják elérni azt, hogy ne egy szaros index melléklet legyenek, hanem egyszerűen az olvasókat rá kell arra szoktatni, hogy a Total Car főoldalt nézzék, ne indexről menjenek a Total Car-ra, hogy indexnek az alján lent van a Total Car-nak a friss cikk sávja, vagy cikk ablaka, és akkor onnan kattingatnak az emberek. Én is csináltam ezt régen, de most már nem csinálom, hanem a saját cikkeimet is most már úgy nézem meg, mondjuk Total Bike-on vagy Total Car-on, hogy közvetlenül a főoldalra megyek. Ez a helyes megoldás, és pedig beszarom le, hogy az indexre kikerül-e. Tehát ennyit ezekről a dolgokról. A sajtóval kapcsolatban. Az a lényeg egyébként, hogy meglepően sok fasz is hallgat minket, ezt nem tudom, tudtad-e? Hát épp az előbb ezzel kezdted, hogy a faszok hallgatnak minket, hogyha jól érted. Nem. Tehát nekünk van egy nagyon jó hallgatótáborunk. Igen, csak hogy van néhány nem kedves hallgatónk is. Igazából nem az a lényeg, hogy van néhány nem kedves hallgatónk is, mert az igazából minket marhában érdekel, hogy kedves, vagy nem kedves, csak ugye a vicc az, hogy még azok is, akik nem kedvelnek minket, azok se bírják, hogy ne hallgassanak. Ugyanez van a bodybuilderrel, akik engem utálnak, azok a nyomorultak is olvassák, meg az edzőválaszról szólt is olvassák, azok a nyomorultak is, akik engem utálnak. Nem tudom miért, erre recskáznak, vagy eztől kell nekik, hogy hergeljék magukat. Tehát én nem értem. Én nem hergelem magam szeméttel, ezért nem nézek tévét. Úgy gondolom, hogy mi próbálunk egy színvonalat tartani. Ugye mindig, hogyha nem vagyok benne biztos, hogy a BB rádió milyen minőségben, akkor csak be kell kapcsolnom az autóban a bármilyen rádióállomást, és akkor mindig megnyugszom, hogy hát mi nem vagyunk rosszak tulajdonképpen a teljes mértékű amatőrségünk ellenére sem. De amit ki akartam belőle hozni, hogy ennyire nincsen gerinc ezeknek az embereknek, mert én, amit nem szeretek, azt nem, attól függetlenül, hogy jó vagy, lehet valami például tök jó, meg tök igényes, csak én nem szeretem, olyan is van, és azt sem nézem, meg nem hallgatom, meg nem olvasom, amit meg kifejezetten nem kedvelek, azt meg főleg nem fogom hallgatni, meg olvasni, meg stb. Tehát ez egy számomra rejtélyes dolog, de mi igazából ezzel nem foglalkozunk, ezt egy poén kedvéért, a poén kedvéért jegyeztem csak meg. Igen, viszont amit el akartunk mondani, az az, hogy egyébként az adás Jeff Scott Soto-tól a Shut in the Dark-kal indult. Igen, ami egy Ozzy Osbourne feldolgozás. Ez neked megvan? Nem tudtam egyébként, csak így eszembe jutott, hogy Jeff Scott... Annyira Ozzy Osbourne feldolgozás, hogy ez szerintem betét dal a The Wraith című filmben, aminek ugye mi volt a magyar címe, meg ami Interceptor is néven, címen is ment. Ez majd később lesz téma, most még ne lőd. Igen, de már látom, már megint előkerült annak ellen, hogy egy téma lesz, mert valamit még akartunk kezdeni, méghozzá az autót akartam elmagyarázni, hogy volt az az autó. Megkaptunk egy levelet. Meg még valamit egyébként akartam mondani, valami poént, de majd legkezelebb elmondom legfeljebb. És akkor beszéljünk arról, hogy miket terveztünk itt, például ilyesmiről volt szó. Ami nap, hogy esetleg élő rádiót akarunk. Igen, ma ez egy nagyon jó dolog lenne. Azt kitaláltam, hogy élő rádiót kéne csinálnunk, hogy megadunk egy időpontot, azt mondjuk, hogy mit tudom én, pénteken 19 óra, ennyiedikén, csinálunk egy élő rádiót, és az nem jelenti azt, hogy telefonon lehet minket hívogatni, mert eznek a technikai feltételei nincsenek meg. Meg lehet csinálni csak gagyin, hanem én inkább arra gondoltam, hogy egyszerűen akkor ott az e-mail címünkre, mint egy chat, rögtön lehetne e-maileket írni. És mi rögtön válaszolnánk az ott felmerülő kérdéseket, természetesen tudjuk tartani a tempót, és nem jön őrült mennyiség. És akkor ez a rádió lemenne élőben valamilyen megoldással, aztán természetesen utána a halott verzióját meg feltennénk ugyanígy letölthetőbe. Igen, szerintem nekem ez tetszik, csak nem lesz ezt olyan nagyon könnyű megvalósítani. Meg tudjuk valósítani, hiszen már csináltunk élő közvetítést a Superbodyról, meg ilyesmi, meg tudjuk valósítani ennek a technikai dolgait, az a baj, már nem emlékszem, hogy csináltuk. Ezt kitalálom, csak hát ugye annyira szét van a fejem, annyi minden dolog történik, meg annyi mindent csinálok, hogy elképesztő, hiszen folyamatosan megyünk, ugye a bodybuilder egy csomó helyen ott van, ez hagyományosan régebben is így volt, csak most már szelektáljuk nagyon, hogy hova megyünk. Például nem nagyon megyünk testépítő bajnokságokra, mert egyrészt unalmas, másrészt, hogy úgy mondjam, nem éppen kedvező a mi érdekeinknek, hogy bikini és buzi kategóriás versenyeket propagáljunk, vagy nem is tudom, mit mondjak erre. Tehát nyilván, ha oda megyünk egy rendezvényre, ami ebből áll, akkor aznak semmi értelme, hogy oda mentünk, hiszen csak az időnket töltjük vele, mert nem fogunk vele foglalkozni, meg hát nem megyünk bizonyos szövetségek versenyeire, körülbelül az összesére, mert nem, mert úgy gondoljuk, hogy nem. Hát erről ennyit, megvan ennek az oka, nem akarok erről különösen beszélni. Én úgy gondolom, hogy a fő ok az, hogy nem viszik ezek a dolgok előrébb a sportot, és mi előrébb szeretnénk vinni a sportot. Bár ez mindig, amikor ezeket a dolgokat kimondom, akkor szinte röhögnöm kell, hiszen a sport élet itt Magyarországon az, hogy mindenki saját magával van elfoglalva, mindenki saját magáról gondolja, hogy ő mekkora bajnok, hogy milyen szép, és ezért vannak ilyen versenyek, hogy mindenki már világbajnok, mert hárman indultak a kategóriában, sorolhatnám, tehát ebben nem akarok belemenni. Térjünk rá inkább azokra a kérdésekre, amit te ide felírtál nekem. Igen, például, ha már még mindig csak felvezetjük a rádiót, akkor kaptunk egy levelet. Azzal kapcsolatban, hogy ugye a múltkor említetted, hogy eszedbe jutott az, hogy csinálj egy kommandó vetítést a moziban. Igen, igen, igen. Az egy nagyon... És erről érdeklődtek. Igen, hogy ezt meg is írtam cikkbe. A német piacon Phantom Commandónak hívott, és ezáltal hozzám először Phantom Commandónként elérkezett legendás Arnold Schwarzenegger film, ami minden idők egyik legjobb akciófilmje. Annak érdekében, hogy nem annyira ironikus, mint amennyire maguk a jelenetek nevetségesek, tehát ugye ez nem egy önparódia, nem egy stílusparódia, ez egy komolyan vendő film, amit nyilván nem tudsz komolyan venni, hogy 680 darab katona nem bírja Arnoldot lelőni, de akkor is ez egy baromi jó film, és mi egyrészt ezen nőttünk fel, másrészt Arnold akkor volt szerintem egyfajta csúcsponton, főleg mint akció, és akkor volt egyfajta csúcsponton, tehát ez egy ilyen kötelező darab. Azt a férfi ideált, amit mi gondoltunk, hogy amilyenek szeretnénk lenni, azt részben szerintem nagyon sokak számára Arnold Schwarzenegger ott a kommandóban simán megtestesítette. Nekem egy kicsit más elképzeléseim vannak, mert bennem a Arnold, mint Phantom Commando férfideál keveredik egy ilyen motoros csávó férfideállal, ezt gondolom érted, hogy én gyerekkoromban milyen szerettem volna. Én szerettem volna ilyen motoros szarrasz lenni gyerekkoromban, és ebbe keveredett be a testépítés ide-oda. Hát az én motoros szarolt az jobban lettem, mint testépítő, ha úgy vesszük, de én ezt egyáltalán nem bánom, mert egyébként ez egy rohadt jó dolog. Ezt nagyon nehéz elképzelni annak, aki nem motorozik, de most csak annyi, hogy amikor van időm este, akkor kimegyek. Marhára szeretek ilyenkor jó időben éjszaka motorozni. Kimegyek, röfögök a motorral, szívom a fűnek a szagát, baromi jó. És egyébként azért arra is büszke vagyok, hogy nem csak testépítésben és életmódváltásban segítettem sok ezer embernek már, hanem arra is, hogy gyakorlatilag sokakat beoltottam a motorozásra, és itt van egy srác például, aki a Szabi, aki ide jár néha a terembe hozzánk, és őt annyira beoltottam a motorozásra, hogy ő, mint kezdő motoros, segítettem neki motort venni, és az a vicc, hogy gyakorlatilag ő, mint kezdő motoros, most elmegy Portugáliába, vagy hova, a tökönbe motorra kézzel, hogy ezt így bevállalta. Tehát ezt még én is csináltam meg, hogy elmegyek Portugáliába, vagy nem tudom hol motorral. Ő elmegy egy csajért, és motorral haza fogja hozni. Szóval ez nem kis pálya. Ennyire. Most már szarran is motorral jár, nem olyan régen vizsgázott le, de nagyon jó, mert talált egyfajta értelmet az életének. Most egyébként pont egy Riga Delta tesztet írtam, ami egy ilyen 80-as évekbeli orosz kis motor, és ebben annyi érdekesség van, vagy annyi személyes van, hogy amikor annak idején 14 éves voltam, és levizsgáztam kismotorból, akkor természetesen a Simpson volt az Uber.